Açık Gazete. Merhaba Kainat. Bugün 21 Şubat Perşembe. Yıl 2013, ay 2, gün 52, Kasım 106. 1434 Hicri Rebiülahir 11, 1428 Rumi Şubat 8. Fırtına. Yemek listesi gün 52. Kavurma, iç pilav, salata, baklava. Büyük Saatli Marif Takvimi. Merhaba herkes, Açık Radyo burası 94.9, açıkradyo.com ve Açık Gazete programı başladı. Ömer Madra, Can Tombil ve Mert Öztekin'den oluşan ekiple birliktesiniz her zaman olduğu gibi. Günaydın. Günaydın. Bir günaydın da Nina Simone'a, 1933'te bugün doğmuştu. Eunice Wayman asıl adı. Amerika Birleşik Devletleri'nden yetişmiş caz blues şarkıcısı. Ama aynı zamanda da önemli bir hak savunucusu. Yurttaşlık haklarını ve kadın haklarını her zaman sonuna kadar savunmuş kuvvetli bir şahsiyet. Onun doğum gününü kutlamış olduk. Kendisi 2003 yılında kanserden hayata veda etmişti. Onun ünlü parçalarından birini çalarak başladık. Ain't Got No Life. No I Got Life ya da iki adı var. Ve bu şekilde programa başladık. Bugün Uluslararası Ana Dil Günü olduğunu da belirtelim. Türkiye'yi de, Türkiye'deki tartışmaları da yakından ilgilendiren bir durum. UNESCO'nun, Birleşmiş Milletler'in UNESCO Teşkilatı Kültür Sanat Bölümünün Ana Dil Günü olarak ilan ettiği bir gündeyiz, 21 Şubat. Sebebi hikmet de şöyle, 1952'de Doğu Pakistan'da, Dhaka'da, bugünkü adıyla Bangladeş'te o savaş ve ayrılma oldu. O tarihte Doğu Pakistan'a, Pakistan'a aitmiş. İki ayrı bölümden oluşuyordu Pakistan ülkesi. Ve doğudaki bir şeyde polis bir grup öğrencinin üzerine ateş etmiş. Neden? Çünkü Bengal dilinin, ki sonradan ülkeye de adını verecek olan Bangladeş'e Bengal deniyordu. Bengal eyaleti deniyordu. Bengali dilinin de resmi dil olarak yerleştirilmesini savunan öğrenciler varmış. Pankartlarıyla Bengal resmi dil olsun diyorlarmış. Polis beğenmemiş bunu. Çok şaşırtıcı. Pakistan polisi. Ve 4 öğrenci genci öldürmüş. Böylece de ülke çapında büyük bir protesto almış. Sonunda da bir bakalım ne olmuş. Pakistan'ın resmi milli dillerinden biri, ulusal dillerinden biri olarak kabul edilmiş Bengali. Kaç kişi ölmüş demiştiniz? 4. 4 kişi. Ama ülke daha sonra zaten Bangladeş bağımsızlığını da ilan edip ayrılacaktır. O da ufak bir savaş sonucu oluyor. Savaşsız olmuyor. Tamam, bugün tarihte neler olduğuna şimdi bakalım. Uluslararası Ana Dil Günü olmasının sebebi bu. 1848'de bugün Karl Marx ve Friedrich Engels Komünist Manifesto denilen metni dünya çapında önem taşıyan, yankıları olacak olan metni yayımlamışlar. 1937'de İspanya İç Savaşı'na katılmakta olan gönüllülerin katılmasını yasaklamış Milletler Cemiyeti. Cemiyeti Akvam, o zamanki adıyla Birleşmiş Milletler'in bir önceki adı, kuruluşu. Gönüllüler derken Cumhuriyetçi saflara katılacak olan, evet, gönüllülerden bahsediyoruz. Evet. Ama bir diğer, evet, taraftan da işte Almanya'dan ve İtalya'dan gelen faşist kuvvetler de İspanya'nın Franco yönetimine katılıyordu. Evet. İkisini de yasaklamış işte Milletler Cemiyeti. Sonunda İspanya İç Savaşı'nın Cumhuriyetçilerin yenilgisi ve Franco falangistlerin büyük bir zulüm ve katliamla da biten ve 40 küsur yıla da yayılan zaferiyle sonuçlanacaktır. Franco diktatörlüğüyle bu iş. Evet. 1958'de bugün barış işareti var ya, her yerde bilinen, ters yok ve şeklinde değil. Peace işareti. Hippilerin ters çatal. Hippilere mal oldu ama, evet, bütün dünyada barış işaretiydi. O ilk defa barış sembolü, simgesi nükleer silahsızlanma için, atom bombalarına karşı Atomic Weapons Research Establishment diye bir kuruluştan Gerald Holtom adında birisi tarafından tasarlanmış Ve bugüne kadar da gelmiş durumda. Dediğim gibi hippiler de kullanıyor ama sadece hippilere özgü olmadı şüphesiz. 1965'te bugünse Malcolm X New York şehrinde Audubon balo salonunda Nation of Islam denilen bir grubun elemanları tarafından katledilmiş. Suikast tarihin önemli suikastlerinden biri. Siyahi haklar, sivil haklar, yurttaş hakları savunucularından en önemlilerinden biriydi Malcolm X. Şiddet yoluyla giderildi. Dünden kalan iki şey vardı okumadığımız. Onları da hemen hatırlatalım. 1928'de dün İstanbul'da vatandaşları Türkçe konuşmaya teşvik toplantısı yapılmıştı. 1933'te de dün Adolf Hitler'in gizlice Alman sanayicileri ve iş adamlarıyla Nazi Partisi'nin bir sonraki dönemdeki seçim kampanyasını nasıl destekleyecekleri konusunda iş adamlarıyla etraflı bir toplantı yapmasının yıl dönümüydü. Onu da söyleyelim. Ve devam edelim yolumuza. Bugünkü haberlere bakacak olursak neler var? Elimizde gazetelerin bir kısmı gene Galatasaray'ın maçı dolayısıyla bir bitti. Onu da söyleyelim. Schalke'yi elinden kaçırdı deniyor. Turu zora sokmuş. Dün de trafiği epey bir zora soktular. Galatasaray hem Galatasaray takımı hem de Galatasaray taraftarları. Onu da belirtmekte fayda var. Bir de bizim de programımızı da biraz zora sokmuş oldular. Evet. Ama onda Galatasaray'ın bir kabahati yok. O genel olarak medyanın gelmiyor bazı gazeteler. Böyle maçların olduğu saatte onu yazmak için nedense sanki internetten kimse okumuyormuş gibi haberleri böyle gecikmeli bir şekilde başlıyoruz. Evet, özür haberlerimiz var. Önemli bir özür haberi var. Sırrı Süreyya Önder'in yerel gazeteye verdiği demeçte Sinop'ta provokasyon yaptığını iddia ettiği Cumhuriyet Halk Partili Belediye Başkanı Baki Ergül hakkında sözümüzü geri alıyoruz, özür diliyoruz demesi var. Evet, Karadeniz gezisini Samsun'da noktalamıştı BDP heyeti. Sırrı Süreyya Önder de bu yaşanan olaylarda MHP'nin bir payı bulunmadığını, CHP'li Sinop Belediye Başkanı'nın asıl suçlu olduğunu söylemişti. Biz de buradan aktarmıştık. BDP Başkanı Baki Güler ise, Belediye Başkanı Baki Ergül ise olaylarda herhangi bir suçum olduğunu ispatlasın etsinler, değil belediye başkanlığını Sinop'u terk edelim diye cevap vermişti. Ardından gelen açıklamada ise BDP Mersin Milletvekili Ertuğrul Kükçü, Levent Tüzel ve Sırrı Süreyya Önder ve Sabahat Tuncel ile beraber yapılan bu basın toplantısında Sırrı Süreyya Önder kendilerine gösterilen yerel gazetede belediye başkanının "Bunlar barış için gelmiyorlar" şeklinde bir demecini okuduklarını belirterek, "Ancak bu yerel gazeteye ulaşamıyoruz. Yereldeki arkadaşların bilgi almaya çalıştığımızda kimin bu demecini dikme, kimi Gerze belediye başkanlarına ait olduğunu söylüyor" demiş. O kargaşa da o gazetelerde gittiği için bulamadığımız Sinop Belediye Başkanı hakkındaki iddiamızı geri alıyoruz. Kendisinden özür diliyorum demiş. Baki Ergül de özür dilemekte bir erdemdir demiş. Bu habere tekrar döneceğiz. Tabii önemli bir şey çünkü biz de dahil olmak üzere medyada pek çok kesimi yanıltan bir açıklama oldu. Bu provokasyon olayının başlangıç noktası konusunda yeterli araştırmayı yapmadan yapılmış bir açıklama anlaşılan BDP'liler tarafından özür dilemişler. Gazete haberini de doğrulatamadıklarını söylüyorlar. Bir başka önemli haber de bu Samsun ve Sinop'ta Halkların Demokratik Kongresi HDK heyetini ziyareti sırasındaki protestoda gözaltına alınan 67 kişinin serbest bırakıldığı haberi var. Neden soruşturmaya tabi tutulmadıklarını bilmiyorum. Ona da bakarız haber. Aynı bağlantıda bir Yani ikisini bir arada değerlendireceğimiz bir haber. Bir diğer haber, Abdullah Öcalan'ı ziyaret edecek heyetin listesi BDP'nin bir açıklamasıyla, hükümetin karar vereceği bugünmüş kimlerin, BDP'nin açıklamasında belli olmuş. 3 ismin belli olduğu, Öcalan'ın belirlediği 3 ismi, BDP'nin de bu listeyi onayladığı belirtilmiş. Erdoğan ise heyet konusunda kararın bugün görüşülüp verileceğini söylemiş. Evet, öyle diyorsunuz da şimdi Sabah gazetesi. Ben özellikle öyle demiyorum, gazeteler öyle diyor, okuyorum elimizdeki gazetelerle. Ben de sizin aktarıcılığınızla okuduğunuz gazeteyi kesmeye çalışıyorum Sabah gazetesiyle beraber. Sabah gazetesi bu konularda son zamanlarda oldukça ilginç çıkış yapmaya çalışan gazetelerden biri olan Sabah gazetesi, işin isim önemli değil, süreç önemli diye bir başlık da getirmiş bu haberi. Öcalan kardeşine İmralı'ya giden BDP'den olsun, BDP'den kim gelirse gelsin, eş başkan şart değil, yeter ki gelsin demiş. Evet, Sabah gazetesinin aktardığına göre. Mesela tarafta görüyorum, bazı başka şeye de, bazı elimizdeki bazı diğer gazetelerde de görmek galiba mümkün olacak ya da internet üzerinden görebiliyoruz. Mesela Yeni Şafak'ta var. 3 isim: Sırrı Süreyya Önder, Pervin Buldan ve Ahmet Altantan'ın isimleri olduğu belirtiliyor. Özür dilerim deminki hata için. Ve BDP'nin de bu listeyi onayladığı belirtiliyor işte. Buna da bakarız. Önce zannedersem Öcalan'dan gelen bir isim bu isimler, daha doğrusu ardından BDP onaylıyor, sonra başbakan onaylayacak ya da reddedecek bugün. Ardından da bu heyet İmralı'ya doğru yola çıkacakmış. Evet, günün önemli haberlerinden biri o. Biri de Samsun şeyde, Sivas'ta DHKPC operasyonu kapsamında gözaltına alınan öğretmenlerine destek gösterisi yapmış öğrenciler. 8 yaşında ortalama, baskılar bizi yıldıramaz diye slogan atmışlar. Bu da ilginç bir haber olarak karşımıza çıkıyor. Evet, bu öğrenciler ama söylemek gerekirse velileriyle beraber ve okuldaki diğer öğrencilerle beraber bir eylem gerçekleştirmişler ve öğretmenlerimizi geri istiyoruz demişler. Canımız kanımız Ali hocamız ve sadece özgürlük istiyoruz diye slogan atmışlar ve yaklaşık 150 kişi varmış, öğrenci ve velilerinden oluşan. Evet, Sivas'tan da çok ilginç bir haber. Şeyden bahsedelim, dünyada gene Suriye'den önemli bir haber geliyor. Birleşmiş Milletler Suriye insani krizine tekrar işarette bulunuyor ve krizin gittikçe kötüleşmekte olduğunu, bu sefer de bir tifo salgınının baş göstermiş olduğunu söylüyorlar. Çünkü özellikle Derzor'da, kuzeydoğudaki vilayette, Derzor diye de okunuyor. Kuzeydoğu'da bir Uluslararası Sağlık Örgütü'nün, Sağlık Teşkilatı'nın söylediğine göre 2500 kadar insan tifo olmuş. Çünkü Fırat Nehri'nden bulaşmış olan bir kirli su içmekten meydana geliyormuş. Gittikçe de çok şiddetin şiddeti doğurduğunu söyleyen bir açıklama var. Ondan da bahsetmemiz gerekiyor. Bu olaylar yaşanırken Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad da "Bırakın beni, başbakan olamazsam Şam'da diş hekimliğini yaparak yine Suriyelilere Suriyelilere hizmet etmeye devam etmek isterim" gibi popülist açıklamalarda bulunan bir demeci varmış. Ona da yer verebiliriz. Evet, onu belki de yufka yürekli başkanlar geçidi, resmi geçidi içinde ele alırız. Bugün öyle bir bölümümüz olacak. Bir başka bölümde, yani çok sayıda yufka yürekli başkanlar boy gösteriyor. Bulgaristan'da da var. Suriye'de var. Suriye'de var. Tunus'ta var ve İngiltere'de. David Cameron'ın da var. Bir de Adaletin Bu Mu Dünya serisine yer verebiliriz. Burada da ilginç bazı şeyler var. Oscar Pistorius davasından bahsedebiliriz. Gazetelerin verdiğine göre savcının performansı zayıfmış. Pistorius yakayı kurtarmak üzere gibi görünüyor. Erken konuşmak için ama. Bu arada Monsanto davayı kazanmak üzereymiş. Amerika Yüksek Mahkemesi'nde en büyük şirketi, genetik üzerinde çalışan kimyasal şirket, hayat hakkına sahip olmasının daha doğru olacağını düşünüyormuş hakimler. Keystone boru hattının yapımcısı şirketin başı da Amerikan değer, yani bu zift petrollerini, kumul petrollerini desteklemek Amerikan ve hür dünya değerlerini benimsemektir diye konuşmuş. Zaten kimsenin, bu itiraz edenlerin de kimse sözünü dinlemiyor, bu çevrecileri demiş. Epek aldırmayın, haklı sayılmaz açıkçası. Bu gibi karakterlerin sözleri yankılanabiliyor gazetelerde hem de diğer yerlerde. Fakat geçtiğimiz hafta sonu yaşanan eylemden bahsetmek gerekirse çok az bir yer bulabildi. Milliyet, o da onu söylemiş bulundu. İşte. Taraf gazetesinde çok az bir yer bulabildi. Yani haksız da sayılmaz. Kendi demeci yankılanır. Ama iklim değişikliği üzerinde de zerrece etkisi yoktur demiş. Olmayacaktır demiş. Adaletin bu mu dünya demeye devam edeceğiz. Danıştay Başkanı da isyan etmiş. Hüseyin Karakullukçu. Böyle adalet olmaz. Adaletin bu mu dünya demiş. Haydarpaşa Gar Projesi'nin iptal talebi de reddedilmiş. Milletimiz de biliyor bunu. Herkes biliyor. Bir tek Cumhuriyet Halk Partisi bilmiyor demiş gerçekleri. Kadir Topbaş, o da engelleri tek tek aşacağız ve Türkiye'yi ticaret ve turizm alanında ileri götüreceğiz demiş. Otel yapacaklar Haydarpaşa Gölü'ne, evet. Ondan bahsediyor. Daha öz konuşmak gerekirse güzel bir otel inşa edecekmiş Haydarpaşa Gölü'nün içerisinde. Evet, onun dışında da bir takım çevre haberlerimiz de var. Yapabilirsek şeyin de patlamak üzere olduğuna dair önemli bir haber var. Kaya gazı dedikleri shale gas diye bir şey var. Çok önemli iki yerden raporlar gelmiş ve birlikte 2008'de patlayan mali kriz gibi bir balon patlamasına yol açacak bu enerji dalındaki bu yatırımlar. Fracking dedikleri kaya gazı çıkartması. Hem shale bubble diyorlar buna, hem de bir başka adı var fracking. Her ikisinde de durumun büyük bir kıyamet kopmasına yol açacağını söyleyen raporlar var. İki tane çok ciddi rapor var. Fakat aynı zamanda da gazetelerin birinde gördüğümüz güzel bir haber var. Geliyor. Kaya gazı geliyormuş Türkiye'de. Pahalı petrole karşı dünyanın yöneldiği kaya gazı umut oldu. Ankara, Konya ve Kırşehir'deki bulgularla umut oldu diye bir haber yapılmış. Haber Türk gazetesinde. Ben şeyi merak ediyorum. Bu musluklardan akan suyu yaktığınız zaman alev alıyor ya, hani kaya gazının etrafında, evet, olan yerleşim birimlerindeki evlerde. Bundan ısınabilmek mümkün mü acaba? Düşünsenize, evinizde oturuyorsunuz, soba yakmıyorsunuz, sadece musluktan akan suyu yakıyorsunuz ve ısınıyorsunuz. Bir yandan da içersen konyak içmiş gibi oluyorsun, ısınıyorsun. Evet evet, içinizde ısınır. Peki devam ediyoruz. Dönelim şimdi. İstiyorsanız bugün şeyden bahsetmiştik. Dünya Ana Diller Günü. Milliyet gazetesinde de buna ufak bir yer ayırmışlar. Düşünenlerin Düşüncesi köşesinde doçent doktor Ersin Erkan bu konu hakkında ana dil insanların varoluş nedenidir başlıklı bir yazı kaleme almış. Yani doçent doktor Ersin Erkan çalışmalarını, araştırmalarını kimlik, dil hakları, demokrasi kuramı ve politik katılım üzerine yoğunlaştırmış. Ve ana dil meselesi Kimlik ve Politika isimli kitapları bulunmaktaymış. Ve şöyle diyor doçent doktor Ersin Erkan: UNESCO'nun Tehlike Altındaki Diller Atlası'na göre dünyadaki dillerin 200'ü son 3 kuşakta kayboldu diyor. 2300'ü kaybolma riski altında, Türkiye'de 15 dilin tehlike altında olduğu vurgulanıyor. Dil, iletişim aracı olmasının yanında bir yaşam tarzıdır. Dillerin yok oluşu biyolojik çeşitliliği de kriz, biyolojik çeşitliliğin de krizini ifade ediyor diyor Ersin Erkan. Ve zira dillerin kaybolmasıyla insanoğlunun binlerce yıldır süre gelen özgün yaşam tarzları da kaybolmaktadır diyor. Evet, olağanüstü bir kayıptan bahsediyor. Aslında öyle, ana dil insanların varoluş nedenidir diyerek zaten meseleyi net olarak koymuş. Bugün aslında şeyden de bahsediyorduk ya, yani Franco'dan da bahsettik iç savaşla ilgili olarak, İspanya iç savaşıyla ilgili, ona da değiniyor ilginç bir şekilde. Franco benim çocukluğumu hapsetmiş, çok kötü bir örnektir hafızamda diye Josefina Piquet'ten, Katalan yazardan bir alıntı yapmış. Katalan arkadaşlarımla bir arada Katalanca oynayamamak, kendi dilimde eğitim alamamak bir işkence gibiydi. Ana dil kişinin varoluşunun temel direğidir, yani omuriliğidir. Omurilikte baskı, zedelenme veya kopukluk kişinin felç olmasına neden olur. Dolayısıyla ben felçli büyüdüm. Ama artık yürüyor, koşuyor, ana dilimde seminerler veriyorum. Ana dilin yasaklanması barbarlık, düşmanlıktır. Ama en önemlisi de o dili konuşanlardan korkmaktır. Franco dilimizi yasaklayarak kendisine ve bu ülkeye, bu güzel ülkeye en büyük kötülüğü yaptı diyor. Ve şöyle bitirmiş Ersin Erkan da. Özetle diller kimlikleri temsil ederler. Diller tarihin ambarıdırlar. Tek tek insan varlığının özgün yorumlarıdır ve biriciktirler. Her biri ilgiye değerdir demiş. 2300 dilin kaybolma riski altında olması, yani yeryüzünün ne kadar korkunç bir yoksulluğa doğru mahkum edildiğinin en tipik görüntülerinden biri. Evet. Biyolojik çeşitliliği de buna eklediğiniz zaman insanlığın geleceği, canlılar aleminin geleceği çok parlak görünmüyor. Bununla uğraşmak gerekiyor aslında. Evet, böylece burada bir nokta koyalım, bir ara verelim, sonra devam ederiz. Açık Gazete. Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Açık Radyo. Biraz önce dinlediğimiz bu Açık Radyo'nun teaserlarından biri diyelim, kimlik belirten vurgularından biri. O da son konuşan insanın da ölmesiyle tamamen ortadan kalkan boğa dilinden bir örnekti. Açık Gazete. Everybody seems to be preaching revolution. Though no one ever seems to show appreciation. Oppression. Do you remember? Miriam Makeba'dan Malcolm X adlı şarkıyı dinledik. Miriam Makeba, Mama Afrika diye de bilinen ve çok önemli bir Güney Afrikalı şarkıcı ve aynı zamanda sivil haklar savunucusu, yurttaş hakları savunucusu. Ve bu şarkısı da Malcolm X'i anlatan güzel şarkılarından biri. Malcolm X, Malcolm Little asıl adı, daha sonra aldığı adıyla da El Hac Malik El Şahbaz, Şahbaz. İnsan hakları aktivistlerinden ve aynı zamanda da Afro-Amerikan Müslüman vaizlerden biriydi ve çok büyük bir mücadele verdi. Hayatı çok büyük zorluklarla dolu. Babası beyazlar tarafından, ırkçılar tarafından öldürülmüş olduğu söyleniyor genç yaştayken ve en az bir amcasının da linç kurbanı olduğu da söylenenler arasında. Wikipedia'dan aldığımız bilgilerde 13 yaşındayken annesi de bir akıl hastanesine kaldırılmış ve birçok evde büyütülmüş. 1946'da da 20 yaşında bir eve hırsızlık için girdiği gerekçesiyle de hapse girmiş ama daha sonra Nation of Islam grubuna giriyor. Bir miktar şiddet savunuculuğuyla da eleştiriliyor. Ama daha sonra Nation of Islam'dan da ayrılıyor. İlahiye Muhammed'i de eleştiriyor onun başında. Ve çok Afrika gezisini yaptıktan sonra çok sivil haklar, yurttaş hakları girişiminin önemli, çok önemli temsilcilerinden biri oluyor. Radikal görüşleriyle tanınıyor. Fakat Nation of Islam adlı grubun elemanları tarafından da öldürülüyor. Malcolm X 1965'te bugün 21 Şubat'ta öldürülüyor. Miriam Makeba'dan onun anısına güzel bir şarkı dinleyerek onu da anmış olduk. Evet, özür meselesine dönelim şimdi. HDP'li Sırrı Süreyya Önder yaptığı açıklamada Sinop'taki olaylarla ilgili Cumhuriyet Halk Partili Belediye Başkanı Baki Gül hakkındaki iddialarını geri çekerek özür diledi. Yerel gazete haberini doğrulatamadık, sözümüzü geri alıyoruz demiş. Özür diliyoruz diye. Yerel gazete haberi üzerine başkanı suçladık diyerek özür dilemiş. Milliyetçi Hareket Partisi'nin olaylarda vebali yoktur demişti. Ama Cumhuriyet Halk Partili Sinop Belediye Başkanı Baki Ergül'e de eleştiri oklarını yöneltmişti, suçlamıştı. Ve ağır bir provokasyon tertiplemekle suçlamıştı aslında. Şimdi parlamentoda Gezi'yi bırakıp döndükleri ortak basın toplantısında açıklamalarda bulunmuşlar ve bize gösterilen yerel gazetede belediye başkanı bunlar barış için gelmiyorlar diye bir demecini okuduk. Ancak bu yerel gazeteye ulaşamıyoruz. Yereldeki arkadaşlardan bilgi almaya çalıştığımızda kimi bu demecin Dikme, kimi Gerze belediye başkanlarına ait olduğunu söylüyor. O kargaşada peki ondan sonra o zaman gazetedeki şeye bakmak gerekiyor tabii bu durumda. Ne yazıyor diye bir daha. Yani ama, evet. Ama gazetelerde yokmuş. O kargaşada gazetelerde gitti diyor. Yani gayet yetersiz bir açıklama olduğunu söylemek lazım. Profesyonel milletvekilinden bahsediyoruz. Evet. Yani basın danışmanları oluyor değil mi? Yani bu milletvekillerinin hatta bu milletvekilleri grup halinde dolaştığına göre aynı zamanda basınla alakalı çalışan yardımcıları, onlara destekte bulunan insanlar da oluyor ki onlar şu anda ortada yok ve büyük bir fiyasko söz konusu aslında bu söylenen demeçlerin açısından baktığımız zaman ve Sırrı Süreyya Önder açısından baktığımız zaman. Ama bir diğer taraftan da bu bir oyun haline gelmeye başlamış gibi de duruyor çünkü CHP'de bu sefer topu partimize iftira atıyorlar. Bunu asıl yapan Adalet ve Kalkınma Partisi'dir diye topu da AKP Boyabat Gençlik Kolları'na atmış. Böyle oynanıyor kendi aralarında. Evet, yani Sinop Belediye Başkanı hakkındaki iddiamızı geri alıyor, kendisine özür diliyorum dedikten sonra milletvekili Önder şey de söylüyor, kanıtladığımız kendisinden özür diliyorum, kanıtladığımızda tekrar gündemleştireceğiz diyor. Ne demek bilmiyorum bu. Geri alacak galiba kanıtladığı zaman. Bu gazeteler söylemişti, biz de onlara söyledik. Ama iki vekil olarak bu demeci biz okuduk demiş ama yani çok aslında birçok muğlak noktadan kaldığı bir durum. Kamuoyunun linç kısmını değil de bu polemik kısmını tartışmaması için özür diliyor, sözümüzü geri alıyoruz demiş. Samimiyetinden kaynaklanan bir durum da ortaya çıkıyor olabilir. Yani bir yerel gazetenin demecine varıp, demecine bakıp, yazdıklarına bakıp bu şekilde büyük konuşmak da... Samimiyeti konusunda en ufak bir şüphe belirtmedim zaten ama bu bir önemli bir suçlamayı yöneltirken daha... etraflı kanıtlara sahip olmak ve daha ciddi davranmak gerekirdi diye de düşünüyorum. Ama bir de olağanüstü hal durumundan bahsediyoruz. Etrafı sarılmış insanlarca taş atılıyor, molotov kokteylleri evet. Atılmaya çalışılıyor ve panzerler eşliğinde işte tam da o zaman gerekiyor soğukkanlı ve şey bir değerlendirme. Politikacılık böyle bir iş olsa gerek diye düşünüyorum. Sinop Belediye Başkanı da özür dilemek bir erdemdir. De bir erdemdir demiş gazete Vatan.com'da yayınlanan bir haberi gösterip bir basın toplantısı düzenlemiş ve onlar da yaptıkları şeye pişman olmuş olacaklar ki özür dilemekte bir erdemdir demiş. Burada kesseydi o da çok iyi olurdu ama orada durmamış o da maalesef ve şey demiş, keşke önlerine atılan bu gazeteleri haber değeri nedir diye çok daha detaylı okumuş olsalardı demiş. Bu da doğru. Fakat sonradan da epey bir felsefi ve açıklamalar bir dizi açıklamaya girişmiş. Felsefi mi? Cumhuriyet Gazetesi doğrudan net bir şekilde almış aslında açıklamasını. Sonuçta platformun... hayatta doğru bir tanedir demiş. Öyle midir? Yani, bir tane mi doğru vardı? O doğrudan bahsetmişti Cumhuriyet Gazetesi'nde. Bu platformun başkan yardımcısı, yani bunu biz yapmadık. Bunu yapan kişi AKP Boyabat Gençlik Kolları Başkanı'dır ve Boyabatlı Gençler olarak nitelen Sinop Gençlik Platformu tarafından yapılmış olduğunu söylemiş bu olayların. Baki Ergün mü? Evet. Hmm. Sinop İl Başkanı Acun, pardon yanlış söylemişim. Baki Ergün'ün evet. Şimdi oturdu. Hata yapmamak biraz lazım. Biraz rahatsızım galiba. Algıma da vurmaya başladı o yüzden. Evet, burada da sen bir özür borçlusun herhalde. Baki Ergün de şunu söylemiş sadece. Yani demiş ki burada bitirseydi çok yeterli ve iyiydi. Özür dilemek bir erdemdir dedikten sonra. Fakat o da ben eşimin hastanedeki tahlilleri için Samsun'a gittim ve pazartesi akşamı döndüm. Olayı ben de televizyondan öğrendim. Daha sonra gazetede çıkan bir milletvekiline yakışmayacak şekilde bir beyanat okudum demiş. Ve ondan sonra da işi biraz bence ileri götürüp Baki Ergül'ün IQ'sunu ölçmek kimsenin haddine değildir. IQ'sunun yüksek olduğunu iddia eden kişiler varsa, bunun da bir terazisi varsa bir yerde gidelim ölçüşelim. Bunlar çok şık olmayan laflar diye meseleyi uzatmış. Özetlemiş. Uzatmış yani kendisi şey olmuş. Şeyini de uzatmış aslında. O zaman bir özür dileyelim. Hem Sinop İl Başkanı Acun'dan hem de Belediye Başkanı Ergül'den bu yaptığım karışıklık ötürü dinleyicilerimizden de bir özür dileyim. Ben de bu kervana katılmış olayım. Evet. Peki. Ondan sonra bir de şimdi İmralı listesine geçiyoruz o zaman. Ufak bir ekleme daha yapabilirim. Hürriyet gazetesinde Bakan Güler'in Sinop'un hesabını sorarım sürmanşetiyle verdiği bir ifadesi var. İçişleri Bakanı Muammer Güler, BDP milletvekillerinin gündemdeki eylemsizlik ve barış sürecini anlatmak için çıktıkları Karadeniz gezisindeki kesilmesine neden olan bu olayları değerlendirmiş ve iki müfettiş görevlendirmiş. Hürriyet'te konuşan Bakan Güler, ilk incelemelerimize göre Samsun'da büyük bir ihmal ve hata görülmüyor. Ancak Sinop'taki saldırıların üzerinde ciddiyetle duruyoruz. Olayda bir ihmal, bir ağırdan alma fark edersek açıkça söylüyorum hesabını sorarım demiş. Bu da bu işin üzerine gidildiğini gösteren. Dün Mithat Sancar'la konuşurken de Sancar'ın söylediği noktalardan biri. Yani meselenin araştırılması cihetine gidilirse eğer başbakanın kontrolünde gözüküyor demişti. Yeni İçişleri Bakanlığı düzenlemesi doğrudan doğruya başbakanın deruhte ettiği bir yetki alanı gibi görünüyor demişti kısaca. Mealen söylersek Mithat Sancar'ın söylediklerini tekrar aktarırsak o zaman da başbakanın da bu şekilde bir meselenin Sinop faslının üzerine gideceğini düşündüren bir açıklama var. Bunu da olumlu karşılamak gerekiyor. Hükümetin de İmralı listesi bakanlıkta diye bir haber var. Çeşitli gazeteler, Nihayet gazetelerinde geri kalanı da elimize geçmiş bulunuyor. Bunu da dinleyicilere şey yapalım, bildirelim. Ve şeyi de söyleyelim. İmralı listesi bugün bakanlığa verilmiş durumda. Pervin Buldan, Sırrı Süreyya Önder ve Altan Tan'dan oluşan 3 isimden bahsediliyor. Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan bu konuyu Adalet Bakanlığı'yla konuştuktan sonra bugün açıklayacağız demiş. Onun açıklaması bekleniyor şu anda da. Bu isimlerin gidip gidemeyeceğine dair böyle bir durumdan da bahsedebilmek mümkün mü? Tam olarak bilemiyorum ama durum bu. Evet. Peki devamını da getirelim. Şimdi önümüzdeki önemli haberlerden biri de gene adaletin bu mu dünya faslına dönecek olursak ilginç bir durum var. Bir kere Sivas'ta DHKPC operasyonu kapsamında gözaltına alınan öğretmenlerine destek gösterisi yapan 8 yaşındaki öğrencilerin haberi var. Bu hakikaten Anadolu Ajansı'ndan gelen ilginç bir haber. Cumhuriyet Gazetesi'nin online sitesinde görüyoruz. Sınıf öğretmeni Sivas'ta gözaltına alınmış. Eğitimsen Sivas Şube Sekreteri Ali Beyaztaş'a veliler ve öğrencilerinden destek gelmiş. Beyaztaş'ın serbest bırakılması için eylem yapan öğrencilerin de fotoğrafını görüyoruz. Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu'na KESK'e bağlı Eğitimsen'in Sivas Şube Sekreteri ve Sınıf Öğretmeni Ali Beyaztaş dün sabah saatlerinde operasyon kapsamında gözaltına alınmış. Üçüncü sınıf öğretmen ilkokulunun görev yaptığı öğretmenler ilkokulunun üçüncü sınıf öğrencileri ve veliler de eylem düzenlemiş. Öğretmek suç değil, öğretmeni durdurmak suç. Ali Beyaztaş suçluysa biz de suçluyuz. Ali Beyaztaş öğretmenimize özgürlük yazılı dövizler taşıyan, pankartlar taşıyan öğrencileri de görüyoruz. Canımız kanımız Ali hocamız ve sadece özgürlük istiyoruz diye slogan atmış bu genç insanlar. Baskılar bizi yıldıramaz sloganı da dikkat çekiyor. Evet, öğrenciler ağlıyormuş. Okul Aile Birliği Başkanı Seher Uğurlukçu, Ali Beyaztaş'ın yaklaşık 10 yıldır okula görev yaptığını, çok iyi bir öğretmen olduğunu söyleyerek şöyle konuşmuş. Birçok öğrenci yetiştirdi kendisi. Hepsi de şu anda iyi yerlerde olan öğrenciler. Dünden bu yana çocuklarımız bir hayli tedirgin. Öğretmenimiz şu anda 3. sınıfı okutuyordu. Dünden beri çocuklarımız hep ağlıyor. Yaşlarının küçük olması sebebiyle anlatamıyoruz da. O nedenle öğretmenlerimizin bir an önce özgürlüğüne kavuşmasını istiyoruz demiş. Tekrar okula aramıza dönmesini de istiyoruz diyerek de demecini sonlandırmış. Ama yani hem 8 yaşındaki insanların canımız kanımız Ali hocamız tamam da sadece özgürlük istiyoruz diye slogan atmaları, durumun ne kadar politize edilmeye, politikanın aslında her alanı sirayet ettiğini gösteriyor. Bir diğer taraftan da öğretmenlerini savunacak kadar öğretmenlerini demokratik yollarda savunacak kadar evet, ne kadar ilerlemiş olduğunu da gösteriyor evet, bu durum. İkili bir şey ama çok ilginç. Yani fotoğrafı incelemek hakikaten öğretici olabilir. Keyifleri yerinde görünüyor ve bayağı azimli bir şekilde gösteriyi yapmışlar. Evet, biraz yorum meselesine giriyor. 8 yaşındaki çocukların baskılar bizi yıldıramaz şeklinde slogan atmasını ne şekilde görüyorsanız ona göre de bu fotoğrafı ve haberi de okuyabilirsiniz açıkçası. Her zaman gösteriden yanayım. Gösteri, evet. Protestodan. Yani, barışçı, şiddete hiç yer vermeyen barışçı protestolar yaş sınırı tanımadan. Peki sloganlar nasıl? Canımız kanımız sloganı. Güzel değil ama önemli değil. Peki baskılar bizi yıldıramaz. Güzel. Baskılar bizi yıldıramaz. Güzel. Benim favorim sadece Ali Beyaztaş için. Suçluysa biz de suçluyuz. Ve öğretmen suç değil, öğretmeni durdurmak suç sloganlarıydı aslında. Destekliyorum ben çocukları. Yani normal olarak aileleri, anneleri, babaları siz bu öğretmeni şimdi tutuklanması üzerine hadi bakalım deyip ellerine yazılı pankartlar vererek göndermiş olabileceklerini bu kadar çocuğu düşünmek kolay yok, beraberine değil. Beraberine gelmişler zaten onlar evet. Da. Enteresan bir olay evet. Yani. Bir başka adaletle ilgili bu fasıldan söyleyeceğimiz ilginç şeylerden bir tanesi. Aslında bu hafta sonu Oscar Akademi ödülleri töreni var anladığım kadarıyla. Ve Los Angeles Uluslararası Havalimanı'na ödülle aday gösterilen sinema yönetmenlerinden biri de inmiş davetli törene katılmak üzere ve tutuklanmış, gözaltına alınmış. Kendisi Filistinli. İmad Burnat adını taşıyor ve en iyi belgesel kategorisinde yarışacak, oraya gelmek üzere. 5 kırık fotoğraf makinesi, kamera evet. Adı altında çok daha önce de bahsetmiştik. Durmadan kameraları kırılıyor, durmadan da devamını çeken ilginç bir sinemacı. Ve bir İsrail'in bu duvarın karşısında bir giderek büyüyen bir direniş hareketini de filme alıyor. Batı Şeria'da Bilin kasabasında. Fakat gözaltına alınmış, ilginç bir durum. Michael Moore, belgesel yapımcı ve aktivist Michael Moore bir dizi Twitter mesajı atmış ve demiş ki sınır görevlileri yani gümrük görevlileri şey demişler göçmen işte ülkeye giremezsin. Neden? Demişler. Onu açıklamasını yapmamışlar fakat Burnat şeyi göstermiş elindeki davetiyeyi göstermiş. Ben buraya katılacağım beni çağırdılar demiş olmaz demişler. Fakat onun üzerine sonradan da bırakılmışlar. Neden? Nasıl daha doğrusu? Teminat mı vermişler? Hayır. Belgesel jürisi ya da doğrusu film Oscar jürisi. Akademi, Amerikan Film Akademisi avukatlarına telefon etmiş Michael Moore. Ne olduğunun farkında mısınız siz evet, diye. Demiş aynen öyle. Onlar da başvurmuşlar ve serbest bırakılmış. Onların da hiç böyle şeyler aklına gelmiyor değil mi? Yani gelecek, inecek havalimanında ondan sonra elinde lüks kadehlerle beraber şampanyasını yudumlayacak o lüks elbiseler içerisinde gelecek diye düşünüyor. Fakat olay çok farklı. Sonra yalnız Michael Moore diyor ki Burnat kendisine şöyle demiş. Ya alışık olmadığım bir şey değil demiş. Yani işgal altında yaşadığın zaman hiçbir hakkın olmadığı zaman bu zaten gündelik. Her gün başına evet, gelen işte. Bir şeydir. Ben alışığım buna demiş. Merak etme demiş ama teşekkür etmiştir herhalde. Filistinlilerin çoğunun zaten en sevdiğim özelliklerinden birisi. İşte bu kadar zor durumda olsa bile buna alışkın olduğu için. Güzel bir yaralanmıyorlar. Hikaye aslında yani güzel dediğin sık sık dünyanın halini gösteren ikili yani insanın kişilik yarılmasına uğrayan haberlerden biri. Bu adalet meselesinde gelince Oscar Pistorius'un davasında da inanılmaz bir haber okudum. David Smith yazıyor. Manşetlerden inmiyor. Biz pek ilgilenmiyorduk bu haberle ama artık hakikaten tuhaf bir hal almaya başladı. David Smith'in Guardian'da koskoca bir haberi var. Oscar Pistorius davasında polis çok çok hata yaptığını, soruşturma hatası yapıldığını ortaya koydu diyor. Ve ağır bir darbe aldı diyor. Dava makamının şeyi, ne davası diye bakıyorsun, bir dizi hata yapmışlar. Mesela ilaç aldı demiş. İlaç meğerse yasaklı olmayan bir ilaçmış. Testosteron değilmiş de başka bir şeymiş. Ondan sonra da şöyle anlatıyor haberi. Ailenin yüzünde ilk defa gülümsemeler başlamış. Yani artık moment aileden yana dönüyormuş. Oscar Pistorius yakında ve şöyle ifadelerle kullanılıyor. Yakında serbest de bırakılacak. Olayın baş kahramanı falan diye bahsediliyor. Sanki bir film seyrediyormuş gibi. Sevgililer gününde sevgilisini 4 kurşunla öldürüp işte bir de kanlı kriket raketinin bulunduğu bir yer var. Sopa yok mu? Sopadan, kriket sopasından fazla bahsedilmemiş. Kanlı kriket sopasından bahsedilmemiş. Evet, avukat yalnız çok ağır baskı altında bırakmış legal yollardan şeyi, iddia makamını. Polis de şaşırmış ve Pistorius da ilk defa mesela şöyle açıklamalar var. Polis soruşturmayı yürüten iddia makamı demiş ki iki iPhone buldum. İki de BlackBerry. Yatak odasında aynı yerde yatıyorlardı demiş. Bunun üzerine hemen avukatı Pistorius'un demiş ki, ampute atletin avukatı, bir tane daha vardı. Ondan bahsetmiyorsun hiç demiş telefondan. Niye gelip bize sormadın Pistorius'un cep telefonu numarasını bizden istemedin diye, zor durumda bırakmış. Fakat şöyle şeyler var. Mesela bayağı kahkahalar filan var. Yani serbest bırakılırsa, tahliye edilirse kefalete rapten, ülkeyi terk edeceğine inanıyor musun demişler. Evet, öyle düşünüyorum demiş iddia makamındaki adam, Bota. Onun üzerine mahkemeyi almış mı, bir gülme sana. Nasıl gider adam? Halbuki şeyli, protezli filan. Ulusal kahraman bir de. Ulusal kahraman. Böyle işte bir silah koleksiyonundan filan bahsediyor. Yani yanındaki yatan kızı görmeyince birisinin kaçırmış olduğunu herhalde düşünmüş. 4 kurşun atmış ve şeyin, kendimi de çok şeyim olmadan demiş. Protezlerim olmadan kendimi çok zavallı, korunmasız hissediyordum demiş. Bu doğru mu diyorlar? Evet, doğru diyor tabii avukatı da. Fakat şey demiş ki iddia makamı, kurşunların banyo kapısına 4 kurşun atıp kadını öldürdüğü yerde, genç kadını, açılar yukarıdan aşağı doğru geliyor, oturduğu yere doğru. Bunun da şey olarak mümkün değil. Protezleri olmadan mümkün değil demiş ama buna da itibar etmemişler. Zaten avukatları da şey demişler, bugünkü gidişatından çok memnunuz duruşmanın demişler. Guardian gazetesi de bunu lezzetli bir şekilde anlatıyor. Bir başka iyi karşılamada Monsanto'nun insanların tohumlar üzerinde insanların hiçbir yetkisi olmaması ve şeyi konusunda çok güzel bir durum var. Evet, Monsanto ne diyordu? Burayı ben tam olarak kaçırdım aslında ama isterseniz de buradan. Evet, burada ben ufak bir ara verip hemen şeye geçmemiz lazım. Ekoloji hareketleri gündemine ve orada da Bedrettin Kalın'la avukat görüşeceğiz. Cerrahtepe'deki son gelişmeler üzerine Monsanto ve diğer konuları da 9.30-10 arasına bırakacağız. Ekoloji Hareketleri gündemi. Çevre ve Ekoloji Hareketi avukatları tarafından hazırlanıyor. Günaydın Bedrettin Bey. Günaydın efendim. Günaydın. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederiz. Cerattepe'deki son gelişmeler üzerinde birazcık konuşacağız, öyle değil mi? Evet efendim. Bugün de öyle olsun istiyoruz. Lütfen buyurun, dinliyoruz. Aslında yine bir Sevgililer Günü hikayesi anlatacağım size belki de. Biraz önceki programın bir devamı olarak belki de. Evet. Bizi 14 Şubat günü, Sevgililer Günü, Rize'ye, Rize İdare Mahkemesi'ne Cerattepe duruşması için davet ettiler. Bizler de esasen o gün Artvin'e olan sevdamızı anlatmak üzere Rize'ye gittik hep beraber. Biraz da bundan bahsetmek istiyorum. Lütfen buyurun. Şimdi bir süredir sizin yayınlarınızda da anlattım ben. Cerattepe'de yıllardır süren bir mücadele vardı. Bu mücadelede son olarak işte geçen yılın 2012 yılının Şubat ayında daha önce ruhsatları iptal edilmiş olan alanlarda yeniden iptal edilmiş alanlar olduğu gerekçesiyle ve boşa çıkmış alanlar olduğu gerekçesiyle yeniden bu alanların ihalesi yapıldı ve tekrar bir mücadele, 20 yıldır süren bir mücadele yeniden başlamış oldu. Bu çerçevede işte biz geçen yılın ortalarında 258 kişiyle birlikte bir dava açtık. Ruhsatların iptal, verilmiş olan ruhsatın iptali için. Bu dava işte yürütmeyi durdurma talebimiz kabul edilmemişti. Rize İdare Mahkemesi kabul etmedi. Trabzon Bölge İdare Mahkemesi'ne itiraz etmiştik. Trabzon Bölge İdare Mahkemesi de bizi haklı buldu bir kez daha ve yürütmeyi durdurma kararı vermişti. Fakat bu kararın üzerinden daha çok geçmeden Rize İdare Mahkemesi bu kez duruşma günü gönderdi 14 Şubat için. Esasen çok beklenen bir tarih değildi çünkü çok hızlı gelen bir yürütme duruşma günü oldu. Yani daha bir aralıkla beklenir normalde, diğer delillerin toplanması beklenir esasen. Ama çok hızlı bir şekilde bir duruşma günü geldi. Biz de yaklaşık işte 14 Şubat günü Artvin'den 300 kişiye yakın insanla birlikte sabahın köründe erken bir saatte buradan yola çıkarak Rize İdare Mahkemesi'ne gittik hep beraber avukat arkadaşlarımızla da birlikte. Ve orada yaklaşık olarak 2,5 saat Artvin'i anlattık Rize İdare Mahkemesi'nde. Yani anlamak isteyen herkes için anlaşılması son derece kolay şeyleri anlattık. Burada yapılacak olan bir madencilik faaliyetinin çevresel etkilerini anlattık. Doğaya ve çevreye vereceği zararları anlattık. Canlı yaşama ve ekolojik yaşama vereceği zararları anlattık. Eğer birileri bir şey anlamak istiyorlarsa çok kolayca anlarlardı onu diye düşünüyoruz. Böyle bir duruşma yaşadık. Şimdi bu duruşmanın sonucunun kararını bekliyoruz. O aşamadayız. Evet, bu ani bir, yani oldukça beklenmedik bir şekilde gerçekleşti diyorsunuz. Bu buradaki maden ne madenidir? İşletilmekte olan, bir kez daha hatırlatmak için. Efendim burada işte altın, bakır, gümüş, çinko deniliyor. Evet, hepsi birden. Evet, yani tümü ruhsatlardaki geçen madenler bunlar. Fakat daha çok yoğunluk işte altın ve bakır madenleridir. Altın alanı çok geniş, yani çok büyük bir alandır. 4 milyon 400 bin metrekarelik bir alandan söz ediyoruz ki bu alan Artvin'in bütün coğrafyasını kapsıyor. Yani Artvin şehir merkezine baktığınız zaman görebildiğiniz bütün alanları, böyle cepheden şehre baktığınızda gördüğünüz tüm alanları kapsıyor. Ve Artvin'in hemen şehir merkezinin üzerinden başlayarak üst mahalleleri de dahil olmak üzere ruhsat alanı içerisine alınmış durumda. Dolayısıyla bu madencilik faaliyetinin yapılması halinde Artvin'de bir yaşamın bundan sonra olması mümkün değil. Ve Artvin bilenler bilirler, çok dik bir coğrafyada kurulmuş. Yani %80 eğimde kurulmuş bir kent. Hemen bu kentin üzerinden başlayarak işte atık barajlarının da olduğu bir projeden söz ediyoruz ki bunu hiçbir mantık, hiçbir akıl kabul edemez. Yani Kütahya'nın Düz Ovası'nda durduramadıkları atık barajlarını Artvin coğrafyasında şehrin tam tepesinde durdurabileceklerini iddia ediyorlar. Bunu hiçbir bilim adamı kabul etmez. Evet. Etmiyor da zaten. Evet. Ve bu alan öyle bir alan ki gerçekten de daha 20 Şubat'ta yani bu maden ruhsat alanının önemli bir kısmı turizm alanı ilan edilmişti zaten daha öncesinde ve giderek genişleyen bir alan. Şimdi 20 Şubat'ta Bakanlar Kurulu kararıyla turizm alanı kapsamından da daha önemli bir alana çevrildi bu alan. İşte turizm geliştirme ve koruma falan diye böyle bir yeni bir statü belirlendi. Dolayısıyla turizm alanı statüsünden çok daha korunaklı bir statüye kavuştu aslında. Fakat işte bu statüye hem 20 Şubat itibariyle bu yılın 2013'ün 20 Şubat itibariyle böyle bir statü verilen bir yer aynı zamanda da maden ruhsat alanının tam da ortasında kalıyor. Evet, çok acayip. Bunu anlamak mümkün değil yani. Evet. Bundan sonraki duruşma ne zamana kaldı Bedrettin Bey? Bir de onu söyleyip kapatalım bugünkü programı. Efendim duruşma olmuyor. İdari yargılama usulünde tek duruşma yapılıyor. O duruşma da yapıldı. Şimdi bir ay içerisinde mahkeme kararını gönderiyor. Normal usul bu. Biz duruşmada da söyledik. Yani mahkemelerin vereceği kararların halkın vicdanında ve gönlünde yer etmesi lazım. Eğer mahkemeler halkın vicdanında yer etmiş bir karar vermiyorlarsa ondan sonraki kararı artık halk verecek. Evet. Biz bunu söylüyoruz. Bunu önemli takip etmeye çalışacağız. Çok teşekkürler Bedrettin ben Bey. Teşekkür ediyorum. Görüşmek çok üzere. Sağ olun efendim. İyi yayınlar diliyorum. Ekoloji Hareketleri gündemi. Çevre ve Ekoloji Hareketi avukatları tarafından hazırlanıyor. Açık Gazete. Nereye doğru? Cengiz Aktar'la Geleceğe Bakışlar. Günaydın Cengiz. Ömer günaydın. Günaydın Cengiz Bey. Can günaydın. Biraz gecikmeli olarak başlıyoruz bunun için özür dileyerek. Hemen şimdi bugün konuşacağımız da çok konu var aslında. Çözümü bir kere çözüm meselesi, çözüm süreci artık sözünü ediniyor. Bu başkanlıkla da ne kadar bağdaşlıyor. İşte BDP'ye yapılan saldırılar milletvekillerine ve bölgesel politika bu ana konuları bunlar üzerinde birazcık. Ya bunlar birbirinden bağımsız konular değil takdir edersin ki. Evet. Ve damardan bağlı aslında. Çok ilginç bir şekilde ama ona girmeden şu Sinop'taki ben tırnak içinde Kürt avı bu pogrom egzersizine bir hızla bakalım diyorum. Orada çok ilginç bir şey var tabii. Yani yeni dönemde çözüm dediğimiz, değil mi? Çözüm dönemi, çözüm süreci. Ha? Evet. Burada aslında Ergenekon'un Cumhuriyet'in kuruluşundan bu yana, yani o zaman adı Ergenekon muydu? Tabii onu tartışmıyorum ama yani o İttihatçı Kemalist o yaklaşımın iki hedefi olan eski tabiriyle şekavet ve irtica, yani bölücülük ve gericilik çözümün adresleri. Farkında mısın? Şimdi ya BDP ile AKP yani Ergenekon'un mücadele ettiğini işte varsaydığımız, değil mi? Veya mücadele ettiğini söylediği bu Türkiye'nin önündeki iki tehlike çözümün şeyleri icracıları. İcracıları. Çok tuhaf bir durum var. Evet. Ya çok çok ilginç tabii Ergenekon açısından. Ergenekon'un bu manada hedefi, yani yeni hedefi çözüm aslında. Ve oradaki yani Sinop'ta olup bitenler, ardından Samsun'da olup bitenler, bunlar öncülleri yani bu ilk habercileri yani bu yeni kavganın. Tabii benim merak ettiğim Cumhuriyet Halk Partisi bu kavganın neresinde duracak? Yani çünkü saflar artık yerleşiyor, belli oluyor, belirginleşiyor. Ve ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin her zaman olduğu gibi hiçbir yerde duramayacağı kanaatindeyim. Evet, genellikle hepimizin sorduğu soru ama... Yani, maalesef. Ama bu yani Ergenekon'un... ve yani Ergenekon çözüm ilişkisinin bu ilk Sinop ve Samsun'daki ilk egzersizi diyoruz değil mi? İlk manevrası yani çok çok manidar ve eğer asayiş ve istihbarat işini doğru yapmazsa çok zorlanırız yani bu Türkiye'de böyle galeyana getirilecek yüz binler değil milyonlar var işsiz gençler dolayısıyla yani bu buna bir tarihte de son özellikle evet. Son 60 yıl içinde sayısız örneğini gördük bunun da çeşitli kesimlerde o yüzden son derece endişe verici gerçi. Ne kadar değerlendirmek, pozitif değerlendirmek mümkün tartışılabilir olmakla beraber İçişleri Bakanı Muammer Güler'in Sinop'ta bir ihmal var mı yok mu bakacağız, önemli bakacağız şeklinde bir açıklaması vardı. Sinop'un hesabını sorarım diye Hürriyet Gazetesi'ne bugün verdiği bir demeç var. Bu bilemiyoruz ne kadar. Amin. Hadi evet. Meydan. Hadi bakalım. Evet. Biraz geç bile kaldı bence demeç vermeye ama yani o anında verilir böyle demeçler. Evet. Yani orada 7 saat tut içeride kaldı orada insanlar evet. Yani olacak iş değil. Yani. İki de müfettiş görevlendirdiğini söylemiş ama bu evet. Bakalım yani. İnşallah yapar, becerir. Yok yani yapmazsa zaten dediğim gibi yani burada bir çok Türkiye çapında görülmemiş bir kavga başlıyor demektir o. Çünkü Kürt meselesinin çözümü ne demek Türkiye için? Yani Ermeni soykırımını kabul etmek gibi bir şey neredeyse. Yani benzetme evet. Öyle yani çok çok önemli ağır bir etap bu. Önümüzdeki. Şimdi dönelim esas konumuza. Yani burada dikkat edersen çözüm, anayasa, başkanlık üzerinden böyle bir gündem tamamen bunların üzerine artık dönüyor ve dönecek. Bunlar birbirinden farklı konular değil. Çözümle anayasa arasında birebir ilişki var ve ama yokmuş gibi yapılıyor. Anayasayla başkanlık arasında birebir ilişki var. Son derece olumsuz bir ilişki o. O da yokmuş gibi yapılıyor. Şimdi de çözümle başkanlık arasında bir ilişki var aslında. O da görmezden geliniyor. Yani çok ilginç. Yani başkanlık dayatması diyelim adına AK Parti'nin. Aslında son tahlilde baktığında bu hem çözümü zehirliyor hem anayasayı zehirliyor. Anayasayı zehirlediğini zaten biliyorduk. Yani anayasa neredeyse... durdu ve işte gün sayıyor yani işte Mart sonunda bitirdim falan diyor başbakan. Öbürü çıkıyor 23 Nisan olsun diyor MHP. Yahu bu memleket hayatında ilk defa anayasasını kendi yazıyor başka birileri değil. Ve 21. yüzyılda bu geçirdiği muazzam dönüşümlerle birlikte nasıl yaşayacak? Yani Kürt çözümünün, Kürt çatışmasının çözümü de bununla alakalı. Yani bu yeni birliktelik, toplumsal kontrat Rousseau'nun tabiriyle nasıl olacak? Yani bu böyle ha deyince öpüşerek, barışarak olacak bir şey değil. Yani bu yazılmıyor zaten gördüğün gibi. Bir yıl, bir buçuk yıl oldu. Kolay değil. Buna zaman tanımak lazım. Ve burada bir iki rakam verelim. Polonya ve Güney Afrika ki yani Türkiye gibi çok sancılı iki ülke vakti zamanında. Biliyorsun Güney Afrika'nın anayasa yazım süreci 5 sene sürüyor. Polonya'nınki 8 sene sürüyor. Yani burada bir böyle bir yani bir aciliyet yok. Bu hadi bakalım şimdi olacak diye. Bir tek aciliyet var. O da başbakanın başkan olma niyeti o kadar. Başka bir aciliyet yok önümüzde yani. Yani Türkiye zaten o kör topal asker anayasasıyla 30 senedir sözüm ona idare ediyor. Öyle değil mi? Yani evet. bir aciliyet de var şimdi Allah aşkına. Yani bir şey, yumurta kapıya mı dayandı? Ne oluyor yani? Zaten o uyduruk anayasayla 30 senedir yaşıyoruz yani. Değil mi? Evet. Dolayısıyla burada bir çok ilginç bir dayatma var ve bu başkanlık dayatması dediğim gibi anayasayı zehirliyor. Çünkü AK Partililer orada doğru dürüst çalışamıyorlar komisyonda. Getirdikleri tekliflerin hepsinin ucundan kenarından bir başkan lafı var. Yani anayasa. Şimdi ne oluyor? Yani bir parti rejim değiştirmek üzere çalışıyor. Diğer üç parti anayasa yazmak üzere çalışıyor. Onlar da o kadar çalışıyorlar zaten. Tabii bu konudaki uzmanlık falan da son derece yetersiz. Geçen hafta dikkatlerden kaçtı, Venedik Komisyonu geldi. Bu Venedik Komisyonu'nu bir daha hatırlatalım. Bu 1989 sonrasında ya Avrupa ve dünya çapında Doğu Avrupa için başlayan hukuki seferberliğin veya hukuk seferberliğinin bir çok önemli bir kurumudur. 1990'da kuruldu, Avrupa Konseyi kurdu. Bağımsız uzmanlardan oluşuyor. Bizden Ergun Özbud'un hoca var içinde biliyorsun. Ve bunların bir tek amacı vardı. Bu yani tamamen apayrı bir hukuk gezegeninden gelen bu Orta ve Doğu Avrupa ülkelerinin Avrupa'ya ve dünyaya ayak uydurması hukuken. Bütün mesele buydu ve dünyanın işini yaptılar. O zaman çok iyi hatırlıyorum Türkiye'ye de, ya size de bir destek veririz isterseniz, yani anayasa yazımı, işte hukuki altyapı, bu SYK falan da o zamanlar falan. Yok ne dediler, zaten batılıyız demişti. Evet. Ne dediler diyorum işte. Ben çok iyi hatırlıyorum çünkü birebir yazışmıştım zamanında bakanlıkla. Çünkü Avrupa Konseyi ile birebir ilişkimiz vardı. İrtibat büroları kurdular mesela bütün Orta ve Doğu Avrupa ülkelerinde. Avrupa Konseyi, Avrupa Birliği değil. Ve bu irtibat büroları, yani rule of law, hukuk devletinin ne olduğunu anlatırlardı böyle insanlara. Ve tabii çok ciddi uzmanlıklar, yani uzmanlık paylaşırlardı. Ve bu ülkeler bugün Türkiye'nin önünde. Türkiye'ye de şey demişti o zaman, aman canım biz zaten batılıyız. Moderniz, bizim böyle Avrupa Konseyi'nin kurucusuyuz. Kurucusu da değiliz bu aralığında. Hep öyle o hata değiliz yapılıyor. Ağustos ayında girmişizdir. Mayıs'ta kuruldu. 1949. Şimdi Türkiye'nin böyle aman canım ne lüzum var falan demişlerdi. Böyle bir de böyle şey, bir rencide olmuşlardı. Çok iyi hatırlıyorum. Bir dakika, yani bizi bu uyduruk komünistlerle ne karşılaştırıyorsunuz falan diye. Geldiğimiz yere bak. Geçen hafta Venedik Komisyonu'nun başkanı İtalyan Bucchitio galiba buralardaydı ve epey bir demeci çıktı biliyorsun ve gene yineledi, yani bir desteğe ihtiyacınız varsa biz buradayız gibilerden ve hakikaten o desteğe ihtiyaç da var, yani yok değil. Bu destek tabi bu işte en iyi anayasa şöyle olur desteği değil tabi, bir teknik bir destek olacaktır. Dolayısıyla o anayasa meselesi başkanlık dayatmasıyla tamamen zehirlenmiş durumda. Şimdi çözüm de öyle. Çözüme bakıyorsun. Şimdi çözümle anayasa arasında birebir ilişki var. Neden var? Çünkü eğer yani Kürt siyasetinin, ki bu sadece BDP-PKK çizgisi değil, yani genel anlamında Hakpar da aynı şeyi söylüyor. Yani orada bir takım şeylerin karşılığı olmayacaksa anayasada, yani en azından ana dilde eğitim meselesi, vatandaşlık tanımı ve bölgesel politik, ademi merkeziyet, bunlar olmayacaksa o çözümden ben ne anlarım? Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla başkanlık meselesi bugün neye indirgenmiş durumda? Pardon, çözüm neye indirgenmiş durumda? Türkiye'de geçen defa da konuştuk. Silah, aman canım bir ateşkes olsun da silah bırakılması, evet. Ama başkanlık alsın, başkan olsun, aman ne olacak diye bir haleti ruhiye var biliyorsun, hatta bizim arkadaşlarımız arasında. Şimdi yahu o başkanlık sistemi kalıcı bir çözümün önündeki en büyük engel olmaya aday, böyle bir potansiyeli var zaten. Yani çünkü o tek adam rejiminden bahsediyoruz. Onunla çözüm olur mu? Kalın bir beton duvar çekmiş oluyor. Evet, set çekmiş oluyor. Şimdi öte yandan eğer Kürt siyasetinin talepleri karşılanacaksa yeni anayasayla veya başkanlık sistemiyle, o başkanlık sistemi zaten mükemmel bir başkanlık sistemi olacaktır. öyle bir tartışmaya gerek kalmıyor. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nde olduğu gibi federal bir yapı, denge denetleme mükemmel falan. Öyle bir şey de yok. Yok. Peki neye evet diyoruz biz Allah aşkına? Evet, hatta Ergun Özbudun'un da söylediği tam bir garabet olduğunu. Tabii canım, Arato hiper başkanlık diyor, Levent Köker başkancılık diyor. İşte bizler Alaturka, Türk tipi, Putin tipi başkanlık diyor. Ergun Hoca garabet diyor. Yani bu Türkiye'nin bir numaralı sorunu haline geliyor. Dikkat edersen. Şimdi Kadir Has Üniversitesi'nde onun yaptırdığı bir çalışma yayınlandı başkanlıkla alakalı. Ezici çoğunluk karşıymış. Yani böyle bir sonuç çıkıyor. Bu ilginç. Daha konuşulur herhalde önümüzdeki günlerde. Bu çok önemli. Ama diğer taraftan biliyoruz ki AK Parti'de başbakanın talimatıyla bir seferberlikte var. Yani halkı başkanlık konusunda aydınlatın, başkanlığın iyi olduğu konusunda var. Yani neyi nasıl yapacaklar o da belli değil. Bir kere Türkiye'de böyle bir bilgi birikimi yok. Yani başkanlık nedir, ne işe yarar, yenilir mi, içilir mi, yutulur mu, yutulmaz mı, nasıl işler falan böyle bir şey yok. Ve çok kötü hatıralar var. Ne, hangi dönemden? Tek parti var, Atatürk İsmet İnönü döneminden. Yani orada ebedi başkan... şef ve milli şef dönemlerinden. Evet, evet, iki tane yani şef. Yani böyle bir tuhaf bir dönem ve burada aman canım insan ölmesin de başkan olursa olsun gibi bir hakikaten son derece dar bakışlı bir yaklaşım var. Çünkü yani tekrar ediyorum ama bu önemli olduğu kanaatindeyim. Yani bu sistemin, yani başkanlık sisteminin hem çözüm hem anayasa açısından hem çözüm açısından son derece menfi bir sistem olduğunu görmek gerekiyor. Yani bu ne kalıcı bir çözüm olur başkanlık sistemiyle, en azından verilen teklifler meydanda. Ya bak, dördüncü yargı paketi bile doğru dürüst çıkmayacak diye endişeler var ortalıkta. Ali Bayramoğlu geçen gün önemli bir yazı yazdı bununla ilgili. Tarafta Adnan Keskin'in haberi aynı minvaldeydi Ankara'dan gelen. Yani dördüncü yargı paketi de sakat çıkıyor, eksik çıkıyor. Hiçbir zaman dört dörtlük, yani bir tam anlamıyla mesela KCK davalarına cevap verecek nitelikte veya o kaşının altında gözüm var deyip o öğrencileri, avukatları, önüne geleni içeri alan sisteme bir dur diyecek bir yargı paketi gelmiyor. Peki ne anladım ben bu başkanlık sisteminden o zaman Allah aşkına? Yani, evet, bu anayasadan hiç bahsetmiyorum. Yani orada yani dolayısıyla burada bir, yani Türkiye'nin gündemini belirleyen bir, orada bir tıkaç haline ne geliyor. Buna tabii çok dikkat etmek lazım. Evet, ciddi bir endişeyle de izlemek mümkün. Senin de örneklerini verdiğin çok sayıda hem akademisyen, hukukçu hem de işte Arato gibi yurt dışındaki akademisyenler de dahil, Türkiye içinde de hem akademisyenler hem de köşe yazarları ve düşünen kesim bu konuda kaygılarını belirtiyorlar. Bizim de bu anayasa programında da ortaya çıktı bu gibi eleştiriler gene. Ya zaten kendileri söylüyor, yani son Burhan Kuzu külliyatına baktığında biliyorsun bu işi AK Parti'de 3 kişi götürüyor. İhsan Bal, Bekir Bozdağ, bir de Burhan Kuzu. Burhan Kuzu senelerdir bunun propagandasını yapar. Ta Demirel Çiller döneminden beri başkanlık sistemi diye. Şimdi bir takım konuya hiç alakası olmayan Haluk İpek falan gibi AK Parti yöneticileri topa giriyor. Ondan sonra şey diyorlar, aman aman koalisyonlardan çok çektik. Ya ne koalisyonu? Son koalisyon 2002'deydi, 11 sene önce. Yani böyle bir argüman olur mu? Yani şimdi gençlere koalisyon desen ne olduğunu bilmiyor zaten koalisyonun. Türkiye 11 senedir tek parti tarafından yönetiliyor yahu. Evet. Ve yakın gelecekte de bu seçim sistemiyle bunun değişmeyeceğini öngörmek mümkün. Bir 20 sene daha götürür. Ne başkanlığı ya? Evet. Başkanı yani hiç. Yani bu istikrar bir zamanlar sürekli olarak gündeme getirilen bir gerekçeydi ve genç kuşak artık can bile hatırlamıyordur eminim, evet. Ama bir dönemin, evet, istikrar olmuyor çünkü koalisyonlar güçlü bir merkeziyet yok. Evet, sınıfta soruyorum çocuklar, koalisyon hükümeti nedir diyor. Vallahi cevap veremiyorlar. Yani abartmayalım da. Niye yok abi, candan bahsetmiyorum. Ya ama hatırlanıyordur ya, bugün hatta dün konuşuyorduk Ecevit hükümeti, Ecevit'le alakalı, Bülent Ecevit'le alakalı. Yani bu işin uzmanları konuşuyor, evet, orada ama koalisyon yoksa... hükümeti nedir ne şey Allah aşkına hiç yani büyük, kavram yok yani. Büyük bir istikrar bir şeyi vardı, unutulmaz böyle, istikrar gelemez filan diye. Şimdi dediği çok net olarak 11 seneden beri gayet istikrar abidesi halinde bir, evet, şey neredeyse yani. Ve başka her türlü. Bu istikrarın tabii ilginç olan şu, yani oradaki eksik tahlil şu. Şimdi bu istikrarın arkasında sadece seçim sistemi de yok, tabii ki var. Yani %10 baraj falan, bunlar çok önemli ama yani bir de AK Parti'nin bir çoğunluğu temsil etme hali var yani burada. Bu başka bir meşruiyet o. O çok önemli zaten. Yani Türkiye'deki esas değişimin kökü o. Temeli o. Altyapısı o. Dolayısıyla yani bu herhangi bir şey değil. Yani bu dolayısıyla bu kolay kolay yerinden oynamaz. Hele bu Cumhuriyet Halk Partisi muhalefetiyle hiç oynamaz. Dolayısıyla yani orada neyin tartışmasını yapıyoruz Allah aşkına yani. İstikrar derken. Evet. Peki bir de bu şey senin önemli üzerinde durduğun kat zamandır bölgesel politika meselesi. Vallahi evet, sonunda yani bir şekilde yumurta geldi kapıya, dayandı. Bu Türkiye'nin kanaatimce başat meselelerinden ama hiç konuşulmayan meselelerinden bir tanesi. Yani yakın coğrafyamızda yani batıda ve kuzeyde diyelim, Türkiye ebadında olup boyutlarında olup bu kadar merkezi bir şekilde yönetilen bir ikinci ülke yok. Bir kere ademi merkeziyet sadece Kürt meselesinin çözümü için değil, Türkiye'nin iyi yönetilebilmesi için gerekli bir idari biçim. Şimdi bunun da yolu tabii bölgelerden geçiyor. Türkiye'de bölge lafı, hep söylerim, bir daha söyleyelim. Bölge lafı bir kere bir çok olumsuz çağrışımı olan bir sözcük. Bir ki içinde böl var biliyorsun. Millet ödü patlıyor bölge deyince, bölgeselleşme falan deyince iyice betmeniz atıyor. Ondan sonra hiçbir şey tartışamıyorsun dolayısıyla. Şimdi belki bu bir Avrupa Birliği taahhüdü olduğu ölçüde bir kere bu sözcük, yani bölgesel politika sözcüğünün Türk yani gündeme girmesi, Türkçe'ye girmesi, günlük dile girmesi bile kanaatimce çok önemli. Çünkü bu yok, böyle bir kavram Türkiye'de biliyorsun. Türkiye'de yerel yönetim dendiğinde akla şeyler geliyor, belediyeler geliyor. Halbuki belediye çöp toplar yani, belediyenin öyle başka bir işlevi yoktur yani, olmaması lazım en azından. Şimdi bu bölgesel politikanın pek çok, daha çok konuşacağız herhalde, ilk açılacak fasıllardan biri olduğu artık iyice ortaya çıktı. Fevkalade önemli. Fransızların Sarkozy döneminden kalan 5 fasıl üzerindeki vetosu bölgesel politika üzerindeki vetoyla birlikte kalkıyor. Ama ilk bölgesel politikanın müzakereye açılacak olması da bu 5 fasıl arasından tesadüf değil. Yani orada bir Fransa'nın ve Avrupa'nın da bir siyasi mesajı var aslında. Çünkü bölgesel politika bölgeselleşmenin araçlarından bir tanesi aynı zamanda ve Türkiye'nin çok ihtiyacı olan, her anlamda, hem iyi yönetişim anlamında, hem Kürt çatışmasının çözümü anlamında, hem de ileride belki gerçek bir denge denetleme mekanizmasının altyapısını oluşturması bağlamında, yani bir federal yapı veya neyse işte artık yani bölgesel yapı. Evet. Anlamında fevkalade önemli bir fasıl. Bunun ön çalışmaları yapıldı. Bu 26 istatistiki bölge ve 26 kalkınma ajansı. Ama Burada da neyi görüyoruz? Bölgesel politikanın veya herhangi başka bir ademi merkezileştirici kuralın, ulusal veya uluslararası kuralın hayata geçebilmesi için Türkiye gibi bir ülkede anayasa değişikliği gerekiyor. Ve anayasa da bunun yer alması gerekiyor. Nedir o? Yani idarenin ademi merkezi olduğu, olacağı. Ve tabii idari bütünlük kavramının tekrardan tanımlanması. Çünkü idari bütünlük dediğin andan itibaren bir politikayı her yere uygulamak zorundasındır. Üçüncüsü idari vesayet kavramının kalkıp yerine yapılan iş sonrası süpervizyon yani kontrol kavramının getirilmesi. Evet, evet. Ve dördüncüsü ve çok önemli tabii bölge kavramının, bölgenin bir idari birim olarak kabul edilmesi. Yani coğrafya kitaplarındaki 7 bölgeden bahsetmiyorum. Yani resmen bütün Avrupa ülkelerinde olan bir idari birim olan birkaç vilayeti birden kapsayan bölge kavramı. Şimdi bunlar tabii çok çok zor şeyler. Çünkü Türkiye'de bunların bir kere kavramsal kurumsal varlıklarından bahsetmek mümkün değil. Böyle bir şey yok Türkiye'de bölge dediğimizde. İşte bölgenin böyle mecazi kavramları var. Mesela bölge dediğin zaman şimdi Kürt bölgesi geliyor herkesin aklına. O kadar. Ama onun dışında başka hiçbir şey gelmiyor. Ve de oradan da işte o bölge, bölgecilik, yani bölücülük, şey, evet. Evet, paranoyası başlıyor. Bunun yani bu kavram dediğim gibi yani 100 yıldır konuşulmayan bir kavram. Sen bilirsin, Can da bilir. Bak Can'a pas attım. Prens Sabahattin'den bu yana yani Türkiye nasıl kurtarılır kitabı 1913'te çıkıyor biliyorsun. Tam 100 yıl olmuş. Tam 100 yıldır hiç konuşulmayan bir konu bu yani Türkiye'de. Evet, çok yolumuz uzun yani. Vallahi işte 100 geriye gitsek yeter ya. Evet. Ondan önce de 1808 senedi ittifak. Evet. 200 yıl. 100 yıl daha. Ama altyapı fena değil. Evet, yani evet. Temeller orada duruyor. Biraz zaman problemi olabilir küresel iklim değişikliğiyle falan ilgili bakıldığında. Şimdi bölgesel politika madem oraya girdin yani bölgesel politika bu herhalde yani bu sadece yani bu iyi yönetişimin içinde olan bir mevzu yani yerel kararların mümkün olduğu kadar merkez dışında alınabilmesi. Bunun da acısını yaşıyoruz bu çevre evet, tabii. Konusunda yani çünkü kararlar yerelde alınmıyor sadece yerelde itiraz var o kadar onun dışında da bütün kararlar biliyorsun merkezde 3-5 kişi arasında alınıyor mesela geçen gün Kadir Topbaş'ı dinliyordum oturduk diyor bakanla sayın başbakan birlikte üçümüz karar verdik diyor evet. Üçüncü köprünün nereden geçeceğine ya. Düşünebiliyor musun evet. Böyle bir şey yani? Böyle bir şey düşünebiliyor musun? Hayır. Ya çok... Ya 3 kişi bu konunun hiçbir şekilde uzmanı olmayan, tamam mı? 3 tane adam. 3 uzman da olsa... Buradan geçecek diyor ya. Böyle yani. Uzman da olsa ne lazım gelir? Yani bu konuşulmadan olur mu? Böylesine kararlar halkla. Ya. Evet yolumuz uzun hakikaten. Evet, yola devam. Peki, çok teşekkürler. Ha, bu arada iki ben bu anayasa konusunda yani bu anayasanın bu son tarihi meselesinin çok önemli olduğunu düşünüyorum ve burada hakikaten bir toplumsal hassasiyete ihtiyaç var. Yani kanun koyucuya, o meclisteki anayasa uzlaşma komisyonuna artık bir tepkinin verilmesinde yarar var. Yani biz anayasa istiyoruz arkadaşlar ve bu anayasa sürecinin önüne sınır, ket falan koymayın ve çalışmalarınıza devam edin. Venedik Komisyonu'yla konuşun. Kimle konuşacaksanız konuşun. Açın meseleyi, ne yaptığınızı halka anlatın, nerede anlaşmadığınızı anlatın ve yürüyün. Yani bunun işte yok Mart sonuydu, Nisan sonuydu gibi bir son tarihi olmaz. Olamaz, olmamalı diye bir çağrıya ihtiyaç olduğu kanaatindeyim hakikaten. Doğru. Peki. Evet. Çok teşekkürler. Amin. Görüşürüz. Kolaylıklar. Nereye doğru? Cengiz Aktar'la Geleceğe Bakışlar. Açık Gazete. Evet, Açık Radyo 94.9 burası ve Açık Gazete programı devam ediyor. Saat 9.39 tam. Bir son dakika haberimiz var. 12 Eylül döneminde evden alınan ve bir daha geri dönmeyen oğlu Cemil Kırbayır için 33 yıldır mücadele veren Berfo Ana, Berfo Kırbayır, bu sabah hayatını kaybetti. 105 yaşındaydı Berfo Kırbayır. Evet, şimdi de size Ötekim adlı gruptan Berfos'un adlı parçayı dinleteceğiz. Murat Öztürk, Mehmet Gençler, Erdem Göymen ve Ahmet Öztürk'ten oluşan bir ekipten Berfos'un. Evet, Berfos'un Ötekim'den dinledik. Murat Öztürk, Mehmet Gençler, Erdem Göymen ve Ahmet Öztürk'ten oluşan bir gruptan Berfos'a için yapılmış bir parça. Evet, evinden alınıp bir daha geri dönmeyen oğlu için mücadele veriyordu Berfos'a. Ve ilerleyen yaşına rağmen kayıp annelerinin verdiği bütün mücadelelere de katılmış ve simgesel, sembolik bir isim de olmuştu. 105 yaşındaydı Berfo Kırbayır. Kayıp yakınlarıyla birlikte başbakanla dahi görüşmüş ve tek dileğim ölmeden oğlumun mezarını görebilmekti demişti. O dileği gerçekleşemedi maalesef. Evet, o dileği gerçekleşemedi. Ailesi Berfo'nun hayatını kaybetmesiyle ilgili ufak bir açıklama yapmış. En son mide kanseri teşhisi konulmuştu Berfo'ya demişler. Ameliyat sürecini direnişiyle atlatan Berfo Hanım'ın sağlık durumu son günlerde kötüye gidiyordu. Berfo Hana ömrünün son 33 yılını oğlunun kemiklerini bulmaya adamıştı. Son nefesinde de yine oğlunun adı ağzındaydı demişler. 105 yaşında olmasına rağmen oğlunun katili Kenan Evren'in yargılanacağı 12 Eylül mahkemesine kadar gittiğini hatırlatmışlar yaptıkları açıklamada. Adaletin temsilcisi olduğunu söylemişler ve cenazesi de yarın Göle'de defnedilmek üzere İstanbul'dan yola çıkacaktır denilmiş Kırbayır ailesi tarafından yapılan açıklamada. Evet, Adaletin Bu Mu Dünya serisinin de eklenmedik bir eklentisi oldu bugünkü programımızda. Evet, ben saat 9.46 biraz önce de Cengiz Aktar'la yaptığımız konuşmaya bir ufak eklenti yapmak istedim. Konuşmanın getirdiği noktadan aklıma gelen bir şeyle Jean-Jacques Rousseau'dan ve diğer sözleşme, toplum sözleşmesi felsefecilerinden bahsetti ve dünkü yazısında da Taraf Gazetesi'nde Gürbüz Özaltınlı sağlı sollu köşesinde Değişim ve Büyük Uzlaşma yazısında şimdi yeni bir toplumsal sözleşmenin eşiğindeyiz diyordu bir yerinde yazının ve çok önemli bulduğum bazı fikirleri de ortaya koyuyordu. Yani sorunları uzlaşmayla çözelim, yeni rejimi bütün toplumsal kesimlerin onayıyla kuralım. Demokratik tınısı çok güçlü bir önerme değil mi? Medeni, onarıcı, barıştırıcı bir davet diyordu. Kılıçdaroğlu, Kürt sorununda aylar önce AKP'nin kapısını çalıp kaçtığında sürece MHP'nin de dahil edilmesini şart koşarken tırnak içinde uzlaşmacıydı. Ne kadar gerçekçi, nasıl da iyi niyetliydi diyor. Bu da aynı zamanda Cengiz Aktar'la biraz önce konuştuğumuz Cumhuriyet Halk Partisi bütün bu sürecin neresinde duruyor diye cevap hiçbirimizin, hiçbir kesimin kolay kolay cevaplayamayacağı bir yer. Hatta çok zorlandı. Ve Erdoğan çözüm politikasını inandırıcı bir kararlılıkla kamuoyuna ilan edene kadar kendisinden bir daha haber alınamaz. Alınamadı diyor ve yeni anayasanın AKP ile BDP ittifakı arasında çıkabileceğinin işaretleri belirince de konsensüs sağlanmazsa kriz çıkar. Şantajı tekrar tedavüle sokuldu. Şimdi yeni bir toplumsal sözleşmenin eşiğindeyiz. Bu anayasanın değişen güçler dengesini yansıtacağı çok açık diyor. Kavgayı kaybeden tarafın konsensüs, yani toplumsal mutabakat çağrısı, kendisini tarihe gömecek olan bu adımı engellemeye, meşruiyetini tartışılır kılmaya dönük bir manevra, bir demokratik uzlaşma iradesini yansıtmıyor. Sert bir çatışmanın ayak izleri demiş ve şöyle devam etmişti dünkü yazısında Özaltınlı. Tersine inanmak için hiçbir inandırıcı nedene sahip değiliz. Değiliz çünkü bugün bu çağrıyı çıkartanlar 100 yıllık darbeci gelenekle en küçük bir hesaplaşma belirtisi göstermediler. Tam tersine bu hesaplaşmaya büyük suç ortaklığı içinde bütün gövdeleriyle direndiler. Darbeciliğin zihinsel temelini oluşturan korku ve nefretin yatışmasını asla istemediler. En uzlaşır, tırnak içinde, gene tırnak içinde hakkaniyetli pozlar takındıklarında da dilleri hep bu nefret psikolojisine ayarlı kaldı. Kazmanın vurulduğu yerden silah çıkarken bavul bavul suç belgeleri ortaya saçılmışken, en karanlık isimlerin ardında kanlı bir tarih olan ordunun meşruiyetine toz kondurmadılar. Değişimin en önemli ayağını oluşturan yargılamaları gayrimeşru ilan etmekten kaçınmadılar. Onları boşa çıkartmak, kamuoyunu bir komploya inandırmak için ellerinden geleni yaptılar. Biz şimdi 10 yıl sonra geldiğimiz yerde değişimi taşıyan güçlere olan nefreti asla körelmemiş, darbeci zihniyetle hesaplaşmamış, siyasal başarıdan umutsuz, öfkeli, hazımsız bir sosyolojiyle baş başayız. Elle tutulur şizofrenik bir ruh aramızda dolaşıyor. Darbecilerin yargılanmasına, "Onlar darbe yapmayacaktı, yalan söylüyorsunuz," diye karşı çıkanlar, "Keşke yapabilseler," diyen iç sesleriyle baş etmeye çalışıyorlar. Yani kısacası darbeci geleneğin toplumsal meşruiyeti varlığını sürdürüyor, yediği ağır darbelere karşın kaos üretebilme kapasitesinin tükendiğini söyleyebilmemiz için de henüz erken. Görünen o ki, diye bitiriyordu o bölümünü yazısının özaltını, 100 yıllık bir geleneğin aşılması hiç de kolay değil. Kuşkusuz değişimi sürükleyen güçler de biliyor bunu diye. Önemli tespitler bence. Evet. Şeye dönersek, şimdi neydi senin deyiminle? Yufka yürekli başkanlar geçidi. Evet. Yufka yürekli başkanlar geçidi. Aslında genel bir tanım. Fakat son günlerde, özellikle son iki gün içerisinde çeşitli ülkelerle, üç ülkedeki hem başbakanlar hem devlet başkanlarından gelen istifa haberleri ya da halka daha yakından empati kurduğunu anlatan demeçler geliyordu. Kısa kısa geçelim. Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov istifayı açıklamış. Polisin insanları dövdüğü bir hükümetin parçası olamam demiş. Evet, polis neden insanları dövmüş onu açıklayalım mı, yoksa kısa olarak geçelim mi bu haberde gene? Polisin insanları dövmesi için bir açıklamaya ihtiyaç mı var? İnsanlar neden sokağa çıkmışlar mesela? Ha, protesto gösterileri varmış Bulgaristan'da. Bu Bulgaristan'da polis neden bu protesto gösterisinde insanları dövmüş? Bundan bahsedelim mi, geçelim mi? Bence geçelim. Geçelim, evet. Evet. Beşar Esad, Şam'da çatışmalar devam ediyor. Halep'te de oldukça yoğun bir şekilde çatışmalar devam ediyor. Hayvan değilim ben, demiş Beşar Esad. Bu işi de bırakırsam, yani devlet başkanlığını da bırakırsam, dişçilik yapar gene Suriyelilere hizmet veririm, demiş. Yufka yürekli. Burada bir dur. Bir hayvan sorun değilim var açıklamasında. Hayır. Orada değil. Teknik bir konuda bilgi istiyorum sende. Suriye konularında uzmanlık senin alanın. Açıklamayı yapmış açıkçası. Ama sorun var. Evet, buyurun. Kulak var. Diş. Niye diş hekimi? Bilmiyorum. Diş doktoru değil miydi zaten? Hayır. Göz doktoruydu. Vay canına. Bu güzel yakaladınız. Tebrik ederim. Teşekkür ederim. Ama hayvan değilim açıklamasını üçüncü defa söylemek istiyorum. Bununla ilgilenmiyorum. Ben diş ve göz arasındaki bu tuhaf çelişkiyi çözmeye çalışıyorum. Ve Suriye meselelerine ben bu grupta en çok eğilen, Mert'ten de benden de daha fazla sensin. Bu sorunun cevabını senden yarın bekliyoruz. Yani disiplinler arası bir geçiş de söz konusu olabilir. Göz kalmadı. Artık göz... Neyse, tamam, yarın ben düzgün bir metin bulur size okurum. Hiç merak etmeyin bu konuda. Bütün çabamı sarf edeceğim. Ben bu arada dişlerimi gıcırdatarak bekleyeceğim. Evet, üçüncü açıklama ise Tunus Başbakanı Hamadi Cebali'den gelmiş. Hamadi Cebali istifa etmiş. Neden istifa etmişti Hamadi Cebali? Yakın zamanda gerçekleşen bir suikast vardı. Hamadi Cebali, evet. Evet. Bu suikastın arkasından da ilk önce teknokratlar hükümeti kurmuştu. Fakat bunun da şiddetin önünü alamayacağını düşüncesiyle beraber, şu açıklamayla beraber istifasını açıklamış. Gelecek parlamento seçimlerine aday olarak katılmayacağım, demiş. Devlet tüm Tunusluların özgürlüğünü sağlamalıdır. Halkıma hizmet etmek için verdiğim sözlerinde duruyorum. Ancak şartlarım var, demiş. Tunus Başbakanı Hamadi Cebali, girişimin, yani teknokratlar hükümetinin ülkeyi şiddet sarmalına düşürmeyi engellemek amaçlıydı. Bunun amacı engellemek, ülkeyi şiddet sarmalına düşürmeyi engellemekti. Siyasi çekişmelerden uzakta, önceliği kalkınma olan bir hükümet oluşturmayı hedeflemekteydi, demiş. ve bu hedefin üzerinden de devam edilmesini istemiş. O da yoksa kulak burun boğaz mütehassıslığına mı soyunacak? Bilmiyorum, fakat bu suikastin de yankıları halen devam ediyor. Nahda hareketi lideri Ganushi de Cibali'nin istifası yolun sonu değil demiş. Yeni hükümet kurma çalışmaları da hızla başlayacakmış. Aslında istifa etmiş olması tek başına kötü bir şey sayılmaz ama edilebildiğini gösteriyor aslında. Evet, yani öyle Tunus bir... her bakımdan daha önce de Ahmet İnsel'le de kısaca konuşma fırsatı bulduğumuz gibi bir şey, örnek olma durumu, demokratik gelenekleri var ama henüz şeyi de açıklasaydı bu yaralanan muhalif liderin durumunu, suikastini, çok da iyi olacaktı. İstifa etmeden önce yaralanan çalışıyoruz. Öldürüldü ha. Evet. Öldürüldü, evet. Evet. Korkunç bir suikastle öldürüldü, hem de ben yanlış söyledim tamamen. Evet, sonuncu devlet başkanımız ise İngiltere Başbakanı David Cameron. David Cameron da Hindistan ziyaretindeymiş ve Britanya tarihinin en kanlı katliamından birinin yaşandığı Amritsar'ı ziyaret eden ilk İngiltere Başbakanı olma şerefine nail olmuş. Bu nereden? BBC'den mi? Evet, BBC'den. Çok saçma bir yaklaşımı var BBC'nin burada. Onu özür dileyerek belirtmek zorundayım. Evet, neden? Britanya tarihinin en kansız katliamlarından birinin yaşandığı bir yer. Ne olacak yani? İngiltere tarihi, sömürgecilik tarihi kandan geçilmiyor yani. Kan ve kinden geçilmiyor. Ama bu da en ağırı değil. Yani 379 kişi ölmüş. Sömürge makamlarına göre bu rakam ama. Hindistan rakamlarına göre yaklaşık 1000 kişi. Evet. Nedir ki ya, sadece 10 küsur milyon insanın açlıktan ölümüne yol açtı Hindistan'da, bile bile yaptığını biliyoruz bunları. O zaman şöyle bir düzeltsek, bir demokratik haklarını kullanmak isteyen insanları öldüren Britanya hükümetinin en kanlı vahşetiydi diyebilir miyiz zamanında, Britanya tarihinin? Peki, öyle diyebiliriz. 10 dakika boyunca ateş etmişler askerler cephaneleri tükeninceye kadar. Bu da 13 Nisan 1919 tarihinde meydana, evet, gelmiş. Sihlerin kutsal tapınağı Amritsar'da. Fakat 3 günlük gezinin, Hindistan gezisinin sonunda Pencab'a uğramış Amritsar'da. Britanya tarihinin en utanç verici olaylarından biri diye tanımlamış. Üstelik de kafasına da bir mavi başlık takmış. Sihlere gösterdiği saygıdan olacak. Özür dilemiş mi peki? Hayır. Neden? Neden? Neden dilememiş? Neden? Bilmiyorum. Alakası yok ama şu detayı vermek istiyorum. Hindistan'a giden Cameron'la beraber ticaret heyetinin yanında BAE Systems, Rolls-Royce, Londra metrosu ve İngiliz Premier Ligi temsilcileri de varmış. Hiçbir alakası yok. Yani ama... Ben özür bekliyorum sadece ama her şeyi adaletin bu mu dünyaya da bağlayarak bunu bitirmemiz ve tamamen birbirine bağlanan bir şeyle olayı bitiriyoruz. Hemen bir parça çalacak vaktimiz de olduğunu hala görebiliyoruz. Ve 1964'te bugün klasik bir Britanya'dan çıkma bir klasik rock parçası, 2 numaraya kadar yükselmiş, şu anda yayınlanmış olan, yani bu 1964'te bugün yayınlanmış olan The Rolling Stones'dan Not Fade Away'i dinleyeceğiz. Stones'un sayısız yükselmiş parçasından biri. Hepinize günaydın. Günaydın.